Chiar dacă nu crezi în mine, încerc să fiu mereu lângă tine, mă chem, mă respingi cu zâmbet dulce, iar mă atingi. Ore de așteptare, greu apasă, mii de întrebări, nu mă lasă, te mai amăci. Știu, nici azi nu vei veni. Trei.